Jo tenia un pollet groc amb el cap més gran que el cos. Li vaig comprar unes ulleres per ensenyar-lo a llegir. Ja les lletres coneixia, però no les volia dir. Ai, quin poll més remenut, que n'és de petit i agut. Li vaig comprar unes sabates per dur-lo a passejar, però li venien molt grosses i no les podia portar. Li vaig comprar una corbata i també se la llevà. Ai, quin poll més remenut, que n'és de petit i agut. Res de tot això li agrada, lo que ell vol és anar a jugar. Amb els pollets de l'escola i el diumenge anar a nedar. I collir floretes grogues i encalçar els escarbats. Ai, quin poll més remenut, que n'és de petit i agut. Ai, quin poll més remenut, que n'és de petit i agut. Ai, quin poll més remenut, que n'és de petit i agut.